Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 lutego, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Już ponad 5 miliardów złotych bezzwrotnej pomocy w ramach tarczy 2.0. Niemcy mają dług wobec Rosji za zbrodnie wojenne. Tak prezydent Niemiec tłumaczy konieczność wybudowania Nord Stream 2. Nikt na świecie nie zaszkodził komunizmowi tak jak ten Polak, pisał Ryszardzie Kuklińskim dyrektor CIA do prezydenta Reagana. Pułkownik Kukliński zmarł 17 lat temu. Ponad 5 miliardów złotych otrzymało w ramach tarczy finansowej 2.0 już ponad 34 tysiące firm. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać do końca miesiąca. Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk podkreśla, że pomoc przyznawana jest błyskawicznie. Tutaj warto wskazać na mechanizm funkcjonowania tarczy finansowej, w której to wnioski rozpatrywane są niezwłocznie. Tak naprawdę analiza dokumentów, jak i przyznanie tych środków to proces, który trwa pomiędzy 1 a 4 dniami. W ubiegłym tygodniu rząd zdecydował o rozszerzeniu wsparcia z tarczy na 9 dodatkowych branż, w tym m.in. hurtownie odzieży, pralnie, kluby sportowe i szkoły językowe. Wartość pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy 2.0 to 13 miliardów złotych. Polska 7. gospodarką na świecie pod względem rozwoju eksportu, tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wartość eksportowanych towarów i usług zwiększyła się prawie 20-krotnie w ciągu 30 lat. A co obecnie jest naszym hitem eksportowym, mówi Łukasz Ambroziak z Instytutu Ekonomicznego. Polska specjalizuje się w takich tradycyjnych wyrobach, jeśli chodzi o eksport, chociażby pieczarki, papierosy, meble, ale w ostatnich latach, można powiedzieć, wyspecjalizowaliśmy się także w eksporcie wyrobów o większym zaawansowaniu technologicznym, chociażby leki zawierające hormony, aparaty słuchowe, akumulatory litowo-jonowe czy autobusy elektryczne. Najwięcej towarów eksportujemy do Niemiec. Na kolejnych miejscach są Czechy, Wielka Brytania i Francja. Ponad 100 strażaków nadal walczy z wysokim poziomem Wisły w Płocku. Mimo że woda powoli opada, to nadal stany alarmowe przekroczone są na wszystkich wodowskazach. Woda wdarła się m.in. do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. O tym, co uległo zniszczeniu, mówi prezes towarzystwa Jacek Karolak. Zostaliśmy zalani. Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne nasze, które zasilały budynek, znajdują się jakieś 2 metry poniżej lustra wody. Sala gimnastyczna jest zalana, bo również jest na poziomie -2. Cały czas pod wodą są bulwary, ulice Gmury i Rybaki, a także Nadwiślańska. Prezydent Niemiec ponownie w ogniu krytyki, tym razem ze słowa o tym, że gazociąg Nord Stream 2 jest zadośćuczynieniem dla Rosji za zbrodnie popełnione przez Niemców w czasie II wojny światowej. 21 stycznia Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Unię do natychmiastowego wstrzymania budowy gazociągu i nałożenia nowych sankcji na Rosję. Z Brukseli Beata Płomecka. Europosłanka Anna Fotyga napisała, że Nord Stream 2 jest wsparciem ekspansjonistycznych tendencji rosyjskich odwołujących się wprost do Stalina. Pomysł uzasadnienia tego skandalicznego projektu jako zadośćuczynienia za krzywdy jest całkowitym niezrozumieniem zła, które niemiecki i sowiecki totalitaryzm wyrządziły Europie, podkreśliła Anna Fotyga. Europoseł Janusz Lewandowski, komentując słowa niemieckiego prezydenta, zapytał, co z nazistowskimi i sowieckimi okrucieństwami na Ukrainie. Jesteśmy jej winni solidarność, a nie utratę opłat za tranzyt gazu, napisał. Gazociąg północny, poprowadzony po dnie Bałtyku, łączy Rosję z Niemcami i omija Ukrainę, która jest krajem tranzytowym. Są obawy, że dokończenie drugiej nitki gazociągu może ułatwić Moskwie szantażowanie Kijowa poprzez przykręcenie kurka z gazem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nazywany rycerzem niepodległości odzyskanej po 1989 roku, a także pierwszym polskim żołnierzem w NATO. 17 lat temu odszedł pułkownik Ryszard Kukliński. W PRL-u był oficerem Ludowego Wojska Polskiego w latach 70. i 80. działając pod pseudonimem Jack Strong, przekazał Amerykanom strategiczne plany Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk mówi, że zdradzenie tych tajemnic przyczyniło się do uniknięcia wybuchu III wojny światowej. Te plany, które zostały przez Kuklińskiego przerzucone na zachód, w dużej mierze pokrzyżowały plany Sowietów, którzy w końcówce rządów Breżniewa dążyli do konfrontacji ze światem zachodu poprzez agresję na zachód. Niestety elementem tej agresji miało być również działanie Ludowego Wojska Polskiego. Ryszard Kukliński otrzymał stopień pułkownika Armii Amerykańskiej. Został uhonorowany przez CIA jednym z najwyższych odznaczeń tej instytucji. Przez PRL-owskie władze został skazany na śmierć. Został zrehabilitowany dopiero w 1997 roku. Do kraju wrócił rok później. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy.

pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Trójka. Program trzeci. Of Leon. 17 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, w której teraz przenosimy się do Muszyny. Ta małopolska gmina ma status uzdrowiska, powinna się więc móc legitymować wyjątkowo czystym powietrzem. No ale tu stan rzeczy pozostawia jednak trochę do życzenia. Rozpoczęły się więc badania jakości powietrza. Dyskretnie i z zaskoczenia. O to tu chodzi. czym mieszkańcy palą w piecach, sprawdzają drony. Chodzi też o to, by zachęcić mieszkańców do wymiany kotłów na bardziej ekologiczne. Dron obsługuje specjalistyczna firma, która dokonuje pomiarów nad wylotem dymu, czyli nad kominem. Paweł Gawlak, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Przeprowadzana jest analiza i zawartości tego dymu, czy znajdują się tam wyłącznie pyły PM10, czy też są jeszcze jakieś inne związki chemiczne, które stawiają pod znakiem zapytania poprawność palenia w kotłowniach. Bardzo ważne, bo jeszcze Muszyna jest w takiej kotlince, że jak nie ma wiatru, no to wiadomo, że to się wszystko zatrzymuje bardziej. Najbardziej jest koło kościelnej. No tak jest, wie pan, zadymienie i to wszystko jest na ulicy, nie? Wtedy jest ciężko, ale osobiście tak mało chodzę na kościelną. Ja mieszkam tam, gdzie mam dobry przewiew. Generalnie skupiamy się na gospodarstwach. Tam, gdzie mamy jeszcze w dalszym ciągu kotłownie węglowe, tam zauważyliśmy proceder, który jest niezwykle naganny. To są przypadki spalania PET-ów, innych odpadów komunalnych w kotłowniach. No ja jestem za, żeby sprawdzać, bo to jednak nasze środowisko jest, nie? Ludzie powinni wiedzieć o tym, że się sami nawzajem trujemy. Sama mam piec gazowy, wymieniłam. Nie jest to jedna akcja. Mamy harmonogram kontroli. Jan Golba, burmistrz Muszyny. Które będą prowadzone przez cały sezon grzewczy i to nie tylko te właśnie przy pomocy drona, ale również takie kontrole doraźne poprzez pracowników, również myślę przy udziale policji tam, gdzie będzie taka potrzeba. Mam nadzieję, że te próbki, które pobierane były w ostatnim czasie, nie wykażą tych podejrzanych związków chemicznych, a jeżeli by wykazały, no to wówczas takiemu mieszkańcowi grozi kara nawet do 5000 zł. Tylko i wyłącznie o to chodzi, żeby poprawić jakość powietrza w uzdrowisku, bo to jest podstawa naszego bytu. Bez czystego powietrza my nie mamy szans dobrze funkcjonować. Tematem zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Wonderwall to grupa Oasis. 24 minuty po godzinie 16, 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji w sprawie szczepień nauczycieli tym razem. Nauczyciele akademicy też są w grupie nauczycieli i też mieli być tym szczepieniom poddawani. Nikt ich nie pyta, kiedy się chcą zapisać. Nawet nie jest ustalone, na jakiej podstawie ktokolwiek będzie w stanie stwierdzić, kto jest nauczycielem akademickim, a kto nie jest, bo oni nie mają legitymacji nauczycielskiej. O ile dobrze zapamiętałem z dzisiejszego wystąpienia konferencji prasowej ministra Dworczyka, to nauczyciele akademiccy będą właśnie mogli zapisywać się w tej drugiej turze, która od poniedziałku będzie miała miejsce. A co do legitymacji? No chyba sprawę jest w stanie załatwić zaświadczenie z uczelni. 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Nie przyznasz mi, że o ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, nie będzie ciszy, nie, już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już. Biegną ci, co ścigają nas. Nie wytrzymali słów, rozumiem, też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się, nie będzie ciszy, nie, już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już, czerwieni twarz, bladzą jak mój anturaż. Widzą nas, gonią nas, cicho bądź i daj mi czas. Słod butem pęka nam nut, nie zbliżaj się, rób teraz to co ja. I nie bój się bać. Trójka. Program trzeci.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Wymieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę być stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Ochman i światłocienie. Za 20,5 minuty godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Zima. Amatorzy zimowego szaleństwa czekali na to i czekają. Jeszcze przez chwilę poczekają z utęsknieniem. Już jutro otwarcie stoków narciarskich, proszę państwa. No cieszą się. Nie tylko narciarze, cieszą się również właściciele ośrodków. Przed samym zamknięciem stoków była moja pierwsza jazda i tak, cieszę się, że mogę kontynuować. Trasy przygotowane, koleje czynne, więc w tej chwili tylko uruchamiamy dodatkowo odczyki. Tomasz Laszczak, dyrektor Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku. To czy spodziewamy się dużego ruchu? To wiemy, że w momencie, gdy stoki będą otwarte, znacznie wzrosło zainteresowanie rezerwacjami w hotelach i kwaterach w Szczyrku. Ciężko powiedzieć, ale patrząc przez pryzmat klientów naszej szkoły narciarstwa, widzę, że jest kontakt z ich strony i doszła informacja, że stoki będą otwarte. Dziś czuć, że ludzie czekają na ten moment i chyba są stęsknieni za takimi atrakcjami jak stok narciarski. Grzegorz Kwiatkowski, dyrektor Ośrodka Narciarskiego Szczęśliwice w Warszawie. Chcą ten czas spędzić aktywnie na świeżym powietrzu. Oczywiście te podstawowe sprawy, jak płyny dezynfekujące, zachowanie dystansu, wyznaczenie kolejek przy kasie czy przy wyciągach, to wszystko mamy już przygotowane, tak więc mamy nadzieję, że będzie ten ruch płynnie się odbywał. Bardzo się cieszę, chociaż ja już jeżdżę cały czas bez przerwy, ale cieszę się. Bardzo dobrze, że jest otwarcie, ale bardzo źle, że było zamknięcie. Piotr Tekiel, instruktor narciarstwa. Czas spędzony na świeżym powietrzu w okresie zimowym jest niezbędny dla naszego zdrowia, dla naszej odporności, dla naszego zdrowia psychicznego. Narciarstwo jest wspaniałym sportem i to jest jeden z niewielu sportów na całe życie, który daje nam bardzo dużo pozytywnej energii i można go uprawiać od 4 lat, tak jak my zaczynamy szkolenia, do 100 lat, bo mamy też takich klientów. Cieszysz się, że jeździsz na nartach? Tak. Na prostu lubię jechać. A często upadasz, czy jeździsz cały czas? Często, no, często czasem upadam. No by tak, jak najmniej takich upadków. Dziś tłusty czwartek, jutro na górkę. Dziś na górkę wybrał się Piotr Żółnowski. Program trzeci. Mama. Passion, Greta Van Fleet. Za 11 minut godzina 17, nie dalej jak pół godziny temu byliśmy w małopolskiej Muszynie. No to teraz jesteśmy w Puławach. Taka magia radia. Jedna z pierwszych w tej części Europy farm wertykalnych powstała właśnie w Puławach. Startup działający w miejscowym parku naukowo-technologicznym opracował hodowlę roślin w zamkniętych warunkach, który ma przynieść taki sam plon jak 100 razy większe pole pod gołym niebem. To kolejny etap ewolucji rolnictwa, mówi twórca startupu Dawid Drzewiecki. Zaczęło się przed tysiącami lat na otwartych polach, później były szklarnie, a to jest ten trzeci krok, gdzie przenosimy się do całkowicie kontrolowanych warunków, gdzie my jako ludzie jesteśmy w stanie wpływać na wszystkie czynniki uprawy. Mamy kilka przewag nad szklarniami, czyli my sterujemy światłem, my sterujemy temperaturą, a nie zawsze w szklarniach da się to robić. Farma wertykalna dlatego, że jest wiele poziomów, to znaczy nie uprawiamy w jednej płaszczyźnie, tylko możemy tworzyć jedna nad drugą. Szymajda, prezes Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mniej więcej 2018 rok to rok, w którym podjęliśmy się wspólnie z partnerami bardzo dużego wyzwania. Zaaplikowaliśmy o możliwość pozyskania około 20 milionów złotych, które pomogą rozwijać różnego rodzaju pomysły biznesowe. I w ramach właśnie tego projektu Wschodniego Akceleratora Biznesu zgłosił się pomysłodawca pan Dawid Drzewiecki, który bardzo pozytywnie został oceniony przez panel ekspertów, dostał się do procesu inkubacji, założył nową spółkę. Myślę, że my poszliśmy w takim trochę unikalnym kierunku. Nie będziemy produkować ziół do konsumpcji, tylko do dalszego przetworzenia, do postaci ekstraktów, które później mają dużo szersze zastosowanie. Mogą trafić do żywności, do kosmetyków czy do farmaceutyków. Jakie zioła w takim razie produkujecie? Zaczynamy od tradycyjnych, często spotykanych, czyli da się tutaj zauważyć kiełki szałwi. Za chwilę wykiełkuje nam bazylia, będzie też mięta. Natomiast w dalszej perspektywie chcielibyśmy się ukierunkować na unikalne zioła z dalszych regionów świata. Karol Kłopot, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końsko-Woli. Temat poprawiania warunków uprawy roślin jest już znany, natomiast tutaj mówimy o naprawdę wysokiej precyzji. Precyzji, która jeżeli faktycznie będzie zoptymalizowana, jeżeli będziemy w stanie roślinom dostarczyć wszystko na optymalnym poziomie, czyli w optymalnej ilości światło, wilgotność, temperaturę i składniki pokarmowe dostosowane do wzrostu wegetatywnego, powinniśmy osiągnąć bardzo dobry produkt. Cały system jest zautomatyzowany, czyli światło świeci wtedy, kiedy powinno. Mamy mechanikę, która nam przesuwa te rynny, które to widać, czyli minimalizujemy ilość pracy, którą musi pracownik wykonać. My tak naprawdę jesteśmy tu po to, żeby doglądać tych roślin, wspomóc je w tym początkowym wysiewie i na końcu zbiorze. Natomiast cały proces pomiędzy jest całkowicie zautomatyzowany. To już jest chyba półka wyżej niż uprawy szklarniowe. Tutaj jeszcze mówimy o dołączeniu odpowiedniej ilości światła. No i tutaj mówimy o robieniu tego piętrowo, czyli jeszcze troszeczkę inaczej. Myślę, że to jest ciekawy pomysł, ale wymaga dużego nakładu i dużej wiedzy. Zdaniem specjalistów z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego taki sposób uprawy roślin może się upowszechnić, no ale to jest jeszcze perspektywa co najmniej kilkunastu lat. Tematem farm wertykalnych zajął się Łukasz Grabczak.